0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia synoptyków przed burzami obowiązują dziś w całym kraju. 3 kurierów i 4 migrantów zatrzymano na polsko-litewskiej granicy. Unia Europejska naradza się nad odpowiedzią w sprawie amerykańskich 30-procentowych ceł. Uwaga na burzę. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują w całym kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Tam wystąpią najsilniejsze burze, silny wiatr i ulewne deszcze. Miejscami może spaść do 50 mm wody. Lokalnie może spaść grad. Synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska mówi, że jutro pogoda się poprawi. Poniedziałek i wtorek będą z przelotnymi opadami deszczu i burzami oraz na północy kraju temperatura wyniesie od 20 do 23 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze będzie około 26 stopni Celsjusza, a w poniedziałek na południu kraju temperatura wzrośnie nawet do 28-29 stopni. Kolejne dni przyniosą ochłodzenie. Jeśli sprawdzą się prognozy pogody, następny weekend ma być słoneczny i upalny. Na granicy z Litwą strażnicy graniczni zatrzymali 3 kurierów i 4 migrantów. Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński mówi, że do zatrzymania doszło po 7 rano w Krajwianach w Podlaskiem. W miejscu wyznaczonym na tymczasową kontrolę granicy polsko-litewskiej wspólny patrol funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zatrzymał 3 Łotyszy, którzy przewozili przez granicę 3 Somalijczyków i 1 obywatela Sudanu. Łotysze usłyszą teraz zarzuty za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy, natomiast cudzoziemcy otrzymają odmowę wjazdu i zostaną przekazani służbom granicznym Litwy. Jacek Dobrzyński nie ma wątpliwości, że szlakiem z Białorusi przez Łotwę i Litwę te osoby kierowały się dalej na zachód. Od poniedziałku na granicach z Niemcami i Litwą trwają tymczasowe wyrywkowe kontrole. Właściciel spółki notowanej na giełdzie zainteresowany kupnem zamku w Głogówku w Opolskiem. Nie jest to jednak miliarder Elon Musk, któremu ofertę zakupu dawnej siedziby rodu Oberstdorfów złożyły w styczniu władze miasta. Burmistrz Głogówka Piotr Bujak mówi, że taki marketing przyniósł wymierne efekty, propozycje zakupu budowli. Jedna z nich okazała się bardzo poważna i przełożyła się na szereg rozmów z poważnym inwestorem z województwa śląskiego. Rozmawialiśmy także z opolskim wojewódzkim konserwatorem zabytków, bo tutaj będzie potrzebna zgoda tej instytucji, jeżeli miałoby dojść do sprzedaży. Przed nami bardziej szczegółowe rozmowy na forum Rady Miejskiej w Głogówku. No i tutaj już radnym przedstawimy konkretne zamiary tego inwestora, no i od stanowiska rady będą zależały jakiekolwiek dalsze decyzje. Oferta inwestora będzie przedstawiona radnym na lipcowej sesji. Gmina zleciła aktualizację wyceny zamku, a kupujący ma się zobowiązać do gruntownego jego remontu. Dziś w Brukseli spotkanie ambasadorów unijnych krajów w sprawie amerykańskich ceł, jutro narada ministrów odpowiedzialnych za handel. Wczoraj prezydent Trump zapowiedział nałożenie od sierpnia 30-procentowych ceł na produkty importowane z Unii Europejskiej. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała gotowość do odwetu w obronie interesów wspólnoty, ale też i do dalszych negocjacji. Komisja, która prowadzi politykę handlową, musi teraz skonsultować dalszą strategię z unijnymi krajami, tym bardziej, że zapowiedź 30-procentowych ceł była zaskoczeniem, bo Bruksela oczekiwała, że skończy się na 10-procentowych stawkach. Czy teraz Unia powinna zdecydować się na cła odwetowe, a te przecież są zawieszone jeszcze w reakcji na amerykańskie cła na stali i aluminium, czy też negocjować dalej? Pierwsze reakcje z europejskich stolic na zapowiedź Stanów Zjednoczonych potwierdziły różnice zdań w Unii. Na przykład włoska premier Giorgia Meloni uznała, że nie ma sensu wywoływać konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi i należy dążyć do porozumienia. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron uderzył w wysokie tony. Jest za skorzystaniem z unijnych przepisów przeciwko tak zwanym wymuszeniom ekonomicznym, które uderzą w amerykańskie usługi i inwestycje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Najlepsi przyjaciele dać mogą smutku wiele i wiedz, że najbardziej wierny ci zapomnieć cię może, wierzaj mi. Umarły poświęcenia egoizm dziś władzę ma. Nieszczerość rządzi, a ludzkość błądzi, chłód w każdym kącie cicho łka. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Adam Aston, niezapomniany. Adam Aston, wielki, wspaniały śpiewak, cudowny interpretator, nie tylko tang, ale tanga śpiewał najpiękniej. Serce matki oczywiście było wykonywane przez całą plejadę artystów, tych najważniejszych, Tadeusz Faliszewski i oczywiście Wiera Gran, ale też wykonanie Wiktora Elektorowicza i chóru Eriana. Bardzo Państwu polecam. Czym jest polskie tango? No mówię o tym dosyć sporo w moich audycjach. Polskie tango jest takim podgatunkiem, czy odrębną formą tanga, czy może tangiem o lekko odmiennym charakterze od tego niż to argentyńskie. Proszę Państwa, jest wolniejsze, jest liryczne, chociaż przecież w Polsce mieliśmy nie tylko liryczne tanga, ale też te frywolne, te w tonacjach durowych. My, zdaje się, kochamy najbardziej te liryczne. I teraz mam dla Państwa trzy piękne tanga w wykonaniu Adama Astona. Tango Lalka, potem Tango dla Ciebie oraz Daremnie prosisz. Gdy jeszcze małym dzieckiem byłem, najchętniej lalką się bawiłem. Dziś mam prawdziwą, piękną, żywą. Ziściły się marzenia me. Ja laleczką bawisz mnie, mrugasz, oczkiem śmiejesz się. Nie dokuczasz mi o nigdy. Lalko, kocham cię. Włosy cudne jasno blond i perłowych ząbków rząd. Naucz się powiedzieć kocham cię, bo tylko to usłyszeć chcę. Cudne jasno blond i perłowych ząbków rząd. Naucz się powiedzieć kocham cię, bo tylko to usłyszę. Zapadł mrok i zda się ode mnie jesteś o krok. Wokoło błądzi mój wzrok, lecz ciebie nie ma tu. Akordy brzmią na klawiaturze tej, ręce me drżą. Jestem zmęczony tą grą i czekam snu. To tango jest dla ciebie, tobie je gram. To tango jest dla ciebie, żyć jestem sam. Słuchaj, jak płyną, dźwięczą i giną rymy słów. Muzyką grają i powracają znów. To tango jest dla ciebie, w niem jesteś ty. Twoje uśmiechy i twoje łzy. Miłość mu całą duszę i ciało w rytm ten zakląłem sam. Bo tango to dla ciebie gram. Tango jest dla ciebie, w niem jesteś ty. Твоє усміхи і твоє узи. Мілость муцало душа і тяло в ритм тен за кловем сам. Бо танго то для тебе грам. Kłamać i udawać, że tak jak dawniej kocham dziś. Kłamanem szczęściem się napawać, zabijać o rozstaniu myśl. Nie mówisz nic, lecz wiem, że w głębi serca przyznajesz całą rację mi. Prześniły się marzenia, spaliły się pragnienia, gubiły się wspomnienia dawnych dni. Darem nie prosisz, nie wołasz mnie z daleka. Darem nie tęsknisz za szczęściem, co ucieka. Nie wróci miłość, darem nie o nią prosisz mnie. Nie wróci to, co już skończyło się. Teraz będzie tango radiowe, proszę Państwa. Tango dedykowane spikerce, przedwojennej spikerce Polskiego Radia, pani Joannie Poraskiej. Muzykę napisał Tadeusz Górzyński, młody, genialny kompozytor muzyki rozrywkowej, a słowa Józef Lipski. Napisano tę piosenkę w roku 1937, a wykona ją Albert Harris, czyli firmowy głos orkiestry tanecznej Odeon, wytwórni Odeon. I zaraz po tym pięknym tangu radiowym, w zasadzie tym tangiem można by rozpoczynać każdą naszą audycję, albo w ogóle program od rana w Polskim Radio, byłoby to piękne, zaraz po tym tangu usłyszymy następne wesołe, frywolne tango, które możemy znać z wykonań

bawimy się lub stawimy się, znakiem tego humor musi być. Kiedy grają tango struny szarpane, tango szemrane te. Więc faktycznie owszem, nogi się proszą, nogi ponoszą mnie. Tango, grajcie mi, Rudy, dajcie mi. Dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Dziś zaleję się, dziś śmieję się. Jak wolności pragnę warto żyć. Każda radość smutny koniec ma. Policjanci kładą walce kres. Nie chcą wierzyć, że zabawa trwa. Że to przez jest salonowa gra o pranie. Wkrótce już w areszcie bractwo tkwi. Jak umarłe śpi. Tylko praniu krzyczy co ma sił. Jakby w knajpie był. Tango! Krajcie mi! Dawaj budy! Dzisiaj z panną pranią pragnę pić. Bawimy się, no, stawimy się, znakiem tego humor musimy. Kiedy grają tango, struny szarpane, tango szemrane te. I więc faktycznie owszem, nogi się proszą, nogi ponoszą mnie. Tango, grajcie mi, ludzi, kawali wody. Dzisiaj z panną Franią pragnę dziś. Zaleję się. Jak wolności pragnę warto żyć. Tutaj Adam Aston w takiej nietypowej roli, takiej może lekko nawet aktorskiej. Proszę Państwa, teraz mam dwa monumentalne tanga dla Państwa. To będzie na początek tango notturno w wykonaniu Wiery Gran, o której nie tak dawno mówiliśmy w audycji z Maciejem Klocińskim i prezentowaliśmy piękne, unikatowe nagrania kameralne Wiery Gran z akompaniamentem Stanisława Ferszko przy fortepianie. A teraz Wiera Gran, tango notturno, nagranie z 1938 roku. Ta melodia pochodzi z filmu pod tym samym tytułem z roku 37, a słowa polskie napisali Józef Lipski i Władysław Szlęgel, poeci getta warszawskiego zresztą. A następne to będzie tango Rebeka w wykonaniu kolejnej wybitnej śpiewaczki, którą ubóstwiamy w naszej audycji. To jest oczywiście Zofia Ternę. Tango Rebeka było wykonywane przez bardzo wielu artystów, ale przecież nie tylko przed wojną, bo jest to jedno z tych tang, które absolutnie wytrzymało próbę czasu. Rebekę z tej plejady artystów przedwojennych wykonywali prawie wszyscy. Adam Wysocki, Stefan Witas, Tadeusz Waliszewski, Albert Harris i proszę Państwa, chociażby po wojnie Sława Przybylska, ale przecież nie tylko. Zatem na początek tango notturno i zaraz potem Rebeka, muzyka Zygmunt Białostocki, a słowa Andrzej Włast, ciekawostka. Tango Rebeka pochodzi z rewii pod tytułem Jojo z roku 1932 wystawianej w Teatrze Morskie Oko. Umiem już miłostkę od miłości. W nich jest wiele wspólnych cech. Są chwile radości, jest ból i łzy i jest śmiech. Ja przeżyłam wiele burz, lecz wszystko to mijało bez wrażenia, tak jak sen, gdy ciebie spotkałam.

płakał z oczu łzy. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co stare życie trwa. Zofia Terne. Proszę Państwa, teraz mam trzy piękne tanga. Będą to bardzo różne tanga, ale chciałbym zapowiedzieć wszystkie trzy od razu i zaprosić Państwa do wysłuchania. Na początek będzie tango pod tytułem Nikotyna z roku 1937. Muzyka, bardzo zdolny kompozytor Richard Frank, a słowa Edgar Kirchner. I tutaj ciekawostka. Piosenka ta w oryginale pochodzi z kampanii reklamowej firmy Herbewo, która to firma krakowska Herbewo, który kiedyś w dawno w audycji już opowiadałem, produkowała artykuły nikotynowe, zwijki, gilzy, bibułki i tak dalej. I te słynne morwitany, znane absolutnie w całej Polsce i nie tylko, bo eksportowane na cały świat, właśnie były reklamowane piosenką. Chciałbym Państwu zaprezentować wersję z płyty Jan Emil Młynarski i Brass Federacja. Przepraszam, wybaczcie Państwo autoreklamę, ale bardzo lubię tę wersję. Mam nadzieję, że Państwu też przypadnie do gustu w ten piękny letni czas. Zatem tango reklamowe Nikotyna i dalej Adam Aston w monumentalnym tangu króla tanga Oskara Stroka, który pochodził z Łotwy, napisał ponad 600 tang przepięknych, wykonywanych przez czołowych artystów rosyjskich tamtego czasu z Wiktorem Leszenką na czele. Oskar Strok był również znany w Polsce, ponieważ jego utwory były wydawane na płytach. No i to właśnie Śpi moje serce. Często słyszę takie głosy właśnie, żeby to tango zagrać, więc zagram je za moment. Śpi moje serce. I na koniec, proszę Państwa, z wytwórni Odeon Złociste chryzantemy, jedno z ostatnich tang nagranych w przedwojennej Polsce. Zatem zapraszam, życzę miłego odbioru. Kraj dla niej rzucił niepomny mądrych rad. Zgubą była cudna nikotyna. W

RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj tysiące produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Pralka LG Vivace. Pranie parowe za 2999 zł. Sugerowana cena producenta to 3499. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin